राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 1 अक्टूबर 2002 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम जितनी होती है वो जड़ में ही होती है, चेतन में क्रिया नहीं होती। कोई किसी तरह की क्रिया नहीं होती चेतन विभाग में। तो हम कह सकते हैं पर चेतन में क्रिया नहीं होती। चेतन विभाग में क्या कह सकते हैं कि मौन चुप और भगवान का आश्रय दो, दो बातें स्थिति में भाग में। भगवान के शरण होना और चुप रहना, विश्राम। जैसे गोस्वामी ने पायो परम विश्राम, विश्राम क्रिया नहीं है। भगवान का शरण होना क्या कि भगवान की वस्तु है, ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो भगवान के शरण में भगवान की चीज भगवान को दे दे, बस नहीं कुछ नहीं करना। ये चेतन विभाग में और पदार्थ और क्रिया ये प्रकृति के विभाग में। इस वास्ते क्रिया जितनी होती है सबके सब असत है, वो जड़ में है। कल जो ये बात चली थी मैंने पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मेरे प्रश्न का उत्तर दे भाव है कि क्रिया मात्र प्रकृति में है, चाहे श्रवण करो, मनन करो, निर्देशन करो, ध्यान करो, चिंतन करो, सब क्रिया प्रकृति में है। क्रिया प्रकृति में है और पदार्थ प्रकृति में है। क्रिया और पदार्थ ये बिल्कुल दृढ़ता से आप पकड़ लो तो त्रिलोक की मात्र है, उसमें पदार्थ भी नहीं है। इसमें आपकी किसी चीज भी आप ही नहीं है, आप ही कोई चीज नहीं है, केवल प्रकृति की है। तो केवल प्रकृति के कहने का तात्पर्य क्या है? क्यों कहा कि परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। जड़ता का त्याग किया और परमात्मा की प्राप्ति के लिए चेष्टा करने की जरूरत नहीं। और तो प्राप्त है, सबको प्राप्त है। वो केवल प्रकृति का संबंध छोड़ना, जड़ का सामान एक छूटेगा ये रह सकता ही नहीं। प्रकृति का संबंध कोई किसी का बल नहीं है, किसी में ताकत नहीं है, किसी में ये शक्ति नहीं है कि इसको बचाओ। ये तो सब बदलेगा, तो ये क्रिया तो उसमें हो रही है और हमारा संबंध भी चल हो रहा निरंतर। जितने जितनी उम्र आ गई है इतना शरीर के साथ में वियोग हमारा हो गया। कड़ा शब्द गए तो मर गए, कड़ा शब्द है जब बुरा लगेगा, पर बात सच्ची है। जितने वर्ष आ गए उतने मर गए। अब कितने मतलब बाकी इतने इसका पता नहीं, इसका पता नहीं है। परंतु इतना पता है कि इतने इतने मर गए। 5 वर्ष हुआ तो 5 वर्ष मर गया, 50 वर्ष हुआ तो 50 वर्ष मर गया, 60-70 वर्ष हुआ तो 70 वर्ष मर गया। अब लाल कितनी है बता रहे, निबे बसा हुआ देवगन बन गया, असान बस हुआ तो इतान बन गया, आग क्या है पता नहीं, सौ वर्ष आ गए तो सौ वर्ष मर गया। मतलब ये नाशवान चीज है वो तो कभी रह सकती नहीं, तो पीछे ही अंत में ही छूटेगी, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, अंत में भी ये छूटेगी तो पहले छोड़ दो, पहले छोड़ो और मुक्ति भी, जड़ता का संबंध छोड़ा और मुक्ति स्वतः हो जाएगी, सबकी मुक्ति हुई हुई है, सब सबकी मुक्ति होती नहीं है, पैदा नहीं होती मुक्ति, मुक्ति पैदा नहीं होती, पैदा होती है चीज नाशवान होती है, मुक्ति नाशवान नहीं है, इस बात पैदा नहीं होती, मुक्ति है आपकी, केवल जड़ का संबंध आपने मान रखा है यही दे रही है, इस बात से जड़ का संबंध सब आप छोड़ दो आज मुक्ति जाए, इस बात से क्रिया और पदार्थ, क्रिया जड़ को लेकर जड़ के लिए मत करो, वो जाओ काम का नहीं है, शरीर मैं हूं ये नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मेरा है ये भी नहीं है, और शरीर मेरे लिए है ये भी नहीं है, शरीर संसार के लिए है, जितनी सामग्री है आपके पास रुपये पैसे मकान जायदाद जितनी सब केवल सेवा के लिए है, भोग भोगने के लिए नहीं है, भोग भोग और संग्रह करो ये दो बात होगी मन में तो आपकी मुक्ति कभी नहीं होगी। भगवान ने कहा है तुम्हारी श्रद्धा है तुम्हारे भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य, भोग भोगना और संग्रह करना ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम और त्यापृत चेत नाम पुष्पित वाणी, त्यापृत चेत नाम व्यवसाय से बुद्धि, परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही, प्राप्ति करनी है ऐसा निश्चय भी आप नहीं कर सकते जब तक भोग और ऐश्वर्य में, मानव पदार्थों का संग्रह करना और सुख भोगना दो वृत्ति रहेगी तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया पर आत्मा में निश्चय भाई बुद्धि होगी नहीं, होगी नहीं निश्चित पूरा, सदा मुक्त नित्य मुक्त होते हुए भी बंधन में ही रहोगे, तया पर उसे हृदय हरा गया और भोग शरीर पर सकता हूं ना भोग सकता है तो मुक्ति कैसा होगी। इस वास्ते ये दो चीज चलते हमने, एक संग्रह की बुद्धि एक भोग बुद्धि, संग्रह बुद्धि भोग बुद्धि न हो तो जिसका संग्रह होगा वो किस वास्ते केवल सेवा के लिए, सेवा के लिए, ऐसा आदमी बहुत कम है, ऐसा आदमी बहुत कम है कि संग्रह है केवल सेवा के लिए, बड़ी बड़ी बागड़ा लगाई हुई है वो घास के लिए गायों के लिए, ऐसे संग्रह लाखों करोड़ रुपया सब सब सेवाएंगे, भोग के लिए नहीं संग्रह करने के लिए नहीं, तो ठीक है अरे संग्रह करने के लिए है अरे भोग भोगने के लिए है तो परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं होगी निश्चित बोलो, प्राप्ति दूर रही प्राप्ति करनी है ये भाव भी नहीं होगा, मेरे को तत्व ज्ञान प्राप्त करना है अपना कल्याण करना है ऐसी भावना भी नहीं हुई, जो सत्युद्धि समाधि होना भी दिए थे ये एक दल से बदला व्यवसाय बुद्धि लेके कुर्दा मोक्षा कारण दास बुद्धि व्यवसाय ना वो व्यवसाय है, क्योंकि ये निश्चय बुद्धि भी नहीं होगी कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तुम तो संग्रह में भोगों में लगे हुए हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? आप जितनी सत्संग करते हैं वो आपके पास में संग्रह होगा, परंतु मुक्ति तभी होगी जब भोग हो रहा है, इसमें दो बुद्धि नहीं हो, रुपये बजे लाखों करोड़ों हो, भोग भोगना है, मैं सुख नहीं भोगना, वो मुक्ति जन्म देगा। एक कौड़ी भी नहीं होगा उसमें, परंतु भोग भोगना है, रुपया संग्रह करना है, ये बुद्धि होगी तो भोग नहीं होगा। एक कौड़ी पास में नहीं और करोड़ोंपुरी पास हो, बोलो दोनों बरबर है, दोनों बरबर है, ना अपना रुपया है ना अपना लिए है, अपने भोग भोगना नहीं है, केवल उपकार के लिए। जैसे सदा वर्त के लिए बनाने खिचड़ी, तो सदा वर्त के लिए है ये सब, तो संसार की वस्तु चलती है, ये नाशवान है, सब नाशवान है, तो नाशवान है केवल सेवा करनी, मौज हो जाएगी, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा एकदम, केवल संसार की सेवा करिए। जो संग्रह हमारे पास, वो संग्रह दुनिया की सेवा के लिए है, केवल सेवा करिए, शरीर भी सेवा के लिए और सुख शरीर भी सेवा के लिए, सुख भी सेवा के लिए, कारण शरीर भी सेवा के लिए, कारण शरीर में स्थिरता होती है, स्थिरता में समाधि होती है, समाधि भी अपना लिए नहीं है, समाधि का फल भी दुनिया को ही, चिंतन का फल भी समाधि को, और क्रिया का फल भी समाधि, संसार का चीजों का फल भी समाधि, सब संसार के लिए। संसारी है यह चीज, जितने क्रिया होती है, जितने आपके पदार्थ है, शरीर को लेकर सब ये संसार की ही है और संसार के लिए ही है, अपने सुख भोगने के लिए नहीं, अपने सुख भोगने लगा तो मुक्ति नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, ये केवल सेवा के लिए है, सबको सुख पहुंचाने के लिए है, हमारे लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक कैसी चीज भी भोग भोगने के लिए नहीं है, संग्रह करने के लिए नहीं है, संग्रह करना है केवल सेवा के लिए। जैसे सदा व्रत बनाने, सबको सदा व्रत देने के लिए खिचड़ी बनाई है, तो सेवा के लिए, सभी सेवा के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरा ये नहीं, ये सेवा के लिए। जैसे कोई रुपये निकालता है, 100 रुपयों में 5 रुपया, 1 रुपया, 100 रुपये में 1 रुपया, पहले से विचार वो 1 रुपया जितना मैंने 1 रुपया करता, वो सब दुनिया में लगाने के लिए। कोई 20 निकालते हैं, देश में खेती करने वाले, खेती करने वाले वे 20 निकाले, 20 मन धान हो जाए हमारे खेत में, तो 1 मन गुरु जी को, साधुओं को, संतो, ऐसे में देखा हुआ है और मैं लिया हुआ करके दो, 20 मन हो जाए, 100 मन हो जाए तो 5 मन, 100 मन धान हो जाए तो 5 मन, अब 5 मन भगवान है अपने लिए नहीं हो, 20 कहते हैं, 20 मन हो जाए, 1 मन ऐसे 20 रुपया हो जाए तो 1 रुपया दिखा दो, 5 रुपया सही है, वह मैं विचार कर लेगा, 5 को निकाले कोई 1 ही निकाले, वो सैकड़े में एक रुपया, तो वो भोगने के लिए नहीं होता। ऐसे सब के सब चीजें भोगने के लिए नहीं है, जो नाशवान है वे अपने लिए नहीं है। क्यों? आप अविनाशी हो, चेतन अविनाशी। क्या ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज उदासी, क्या चाहिए? ईश्वर अंश क्या चाहिए? है जीव अविनाशी, अविनाशी क्या चाहिए? है चेतन चिल्ली क्या चाहिए? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल अमल के लिए क्या चाहिए? मल ही नहीं, सहज सुखरा सहज सुखरा क्या चाहिए? अपने लिए है ही नहीं। अपना स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरा, अपने लिए कोई नहीं है, सहज सुखरा सही है कुछ सुख। ये सब दुनिया का ही दूसरों की सेवा के लिए, ये मनुष्य में है, ये शक्ति ये देवताओं में नहीं है। ताकत, ये ताकत मनुष्य में है, मनुष्य कल्याण कर सकता है अपना। तो ये केवल दूसरों की सेवा के लिए ऐसा भाव हो यार, जो संग्रह लाखों करोड़ रुपये हो अपने बाहर दिया होगा, मेरे लिए है। वो मर जाएगा परंतु कल्याण नहीं होने देगा। एक बात मैंने कही थी, वो आप पढ़े हुए नहीं हो, खुब से खुब से हम पढ़ते थे। संत आए हरिदास से, हमारे वहां एक खुब से आ बैठा, गाड़ी में खुब से आ बैठा। खुब से क्या? स्वयं तो रहता नहीं, ना घूम देता ना वृद्धि होने देता, तो खुब से है सब, ना आपकी वृद्धि होने देता ना गुण होने देता। कहते कहते कहने में से एक लक्षण एक गुरु भी देता, एक लक्षण एक गुरु भी दे देता, अतः उपदय हो जाएगा। एक लक्षण एक गुरु भी दे, एक लक्षण एक गुरु भी दे, तो सब कुछ से है, तो सब कुछ से ना आपके काम आते अच्छे से समझो तो आपके गुण और वृद्धि नहीं होने ना बढ़ने देना गुण होगा। कुछ से गाड़ी में बैठे कुछ से बैठा मेरे पास, संत आए थे बात की, तो अपने में फायदा नहीं है। ये पदार्थ है अपने लिए है ही नहीं, निर्वाह आप करो, निर्वाह बिना सेवा नहीं होगी। इस बार निर्वाह लिए अन्न जल कपड़ा मकान चार, अन्न जल हर कपड़ा मकान चार चीज सार निर्वाह के लिए, जी जिससे जी सके बस इतनी अपनी है और अपना कुछ नहीं। लाखों करोड़ रुपया आप खा सको नहीं, पहन सको नहीं, और सको नहीं, मकान बना सको नहीं, खुब जाए इस वास्ते केवल सेवा के लिए, अपने लिए भगवान, भगवान हमारे लिए। अपने लिए भगवान है, कोई चीज हमारे लिए नहीं है, क्योंकि आप परमात्मा का अंश हो। इस बात कल क्यों नहीं सुनाया तो सब खबर ठीक है, परंतु हमारे प्रश्न उत्तर नहीं आया। हमारे प्रश्न उत्तर है कि क्रिया सब की सब जड़ में, पदार्थ क्रिया प्रकृति में, परमात्मा नहीं है। परमात्मा में उसका आश्रय और विश्राम, क्रिया का जो विश्राम है वस्तु साक्षात परमात्मा, ये दो हमारे लिए और सब चीज संसार के लिए। निर्वाहना भी कर दो, निर्वाह तो करेगा ही, तो निर्वाह के अंदर जल वस्त्र मकान निर्वाह के लिए, आराम के लिए नहीं, भोग भोगने के लिए नहीं, सुख ही नहीं, स्वाद के लिए नहीं, सुख ही नहीं, स्वाद भोग भोगना आराम करना ये नहीं। इधर शरीरम कौन थे, क्षेत्रम खेत है, खेत खेत में आराम के लिए जाता है, खेत में काम करने नहीं जाता, आराम करना घर ही बैठे रहो, खेत क्यों गए, खेत में जाओ तो काम करो, खेत है भोग भोगना नहीं है, सुख भोगना स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना नरकों में जाओ, स्वर्गलोक में जाओ, याद है सुख दुख भोगना नहीं है, यहाँ तो काम करना है, उद्धार करना है अपना, केवल परमात्मा अपने है, परमात्मा का मैं हूँ, मेरे परमात्मा है, इनके सिवाय आपका कुछ है नहीं। सबसे बढ़िया चीज आपकी है, घटिया चीज आपकी नहीं, मनुष्य होकर नर्तन पाए विषय मन दे ही, नर्तन पाए विषय मन दे ही, पलति सुधाते सत बिशले, अमृत दे करके जहर देते हैं, जहर तो बहुत मेरी उनको है मर जाएंगे, अमृत दे करके जहर देते हैं, ताई कब भल कहे न कोई, गुंजा गए वर्ष में दो भोगेश दो करिए, गुंजा गए पर्स मरी हुई, पर्स है एक दो तरह पास है, पास होता है सब धातु, कोई धातु लगा लो, पितर लोहा कोई धातु, सब धातु सोने के लिए, तो गुंजा गए है पर्स मरी खोई, पर्स मरी देता तुझे काम तो अब है खोई खोई दिया, न तुम पाए विषय मनते ही, पलट सुधाते सत पिछले ही, ताई कब भल कहे न कोई, कुंजा गहे पर रमणी कोई, ये दो है, ये संग्रह की और ये भोगों की, भोग भोगता है जहर खाता है, अमृत के बदले जहर, संग्रह करता है तो पर रमणी खो करके सिर में इकट्ठी करता है, गुंजा गए है पर समझ कोई, इस बात संग्रह की और भोग भोगने के लिए, ये मानव शरीर नहीं है, मानव शरीर तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, ये निर्वाह करना भाई, निर्वाह जीव का नहीं तो क्या करेगा, सेवा भी करने करेगा, भजन भी करने करेगा, इस बात जीने वास्ते अन्न जल वस्त्र मकान इसके बाद में खेत भी है तो बच्चों को पढ़ाना भी है और ब्याह भी करना है, कई करना है, परंतु हर चार चीज अन्न जल बस तीन शरीर के लिए, और मकान ठंडी में भीतर रह जाओ निर्वाह के लिए जीने के लिए, और कुछ अपना है ही नहीं, इतने संसार में रहो मौत हो जाएगी, तो असल ही क्रिया होती है, सब क्रिया जड़ में होती है, ये बहुत दामी बात है, आपको तो लगेगा कि नहीं लगेगा पता नहीं, हमें तो मेरी बहुत दामी बात है, बहुत दामी पदार्थ क्रिया, ये केवल दूसरों सेवा के लिए, अपने लिए ही नहीं, भोग ही शुरू करता ना, व्यवसाय बुद्धि दे के यहाँ से आए, व्यवसाय बुद्धि दे के व्यवसाय बुद्धि समझ दो न भी दी चार श्लोक है ये बात। इस वास्ते हमारा पत्र प्रज्ञा है कि जितनी क्रिया होती है समय हो गया जाता हमारा आठ हो गया आठ सात होता ज्यादा ज्यादा आठ नारायण नारायण नारायण नारायण।